עזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, הלכות ציצית, הלכה ב'. עניין ציצית, על פי מה שאמר רבנו נורו יאיר על פסוק והי יעשה לעולה, עיין שם היטב. א', והכלל, שגם מקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, גם הם מקבלים חיות מהבורא יתברך שמו. ואף על פי שכבודו יתברך שמו רחוק משם, בבחינת וכבודי לאחר לא אתן, עם כל זה הם מקבלים חיות מבחינת מאמר סתום, שהוא בראשית, שהוא בחינת כבוד עליון, שהוא סתום ונעלם בתכלית ההסתרה, ומשם הם מקבלים חיות. וכשאדם נופל לשם חס ושלום, אזי כשמתחיל לבקש ולחפש אי מקום כבודו, זהו תשובתו ותיקונו. כי חוזר ועולה אל הכבוד העליון כנ"ל, שהוא אי מקום כבודו, שמשם המקומות הנ"ל מקבלים חיות מגודל ההסתרה. ועכשיו הוא חוזר ומדבק עצמו לקדושה הזו ומקבל חיות משם, ועולה על ידי זה, עיין שם היטב. וזה נחשב לקורבן עולה שמחפר על ערעור הלב, שהוא בחינת ליבי סחרחר, על ידי קליפת נוגה וכו'. ועל ידי בחינת אי מקום כבודו הנ"ל, שמבקש ומחפש שם במקומות אלו, על ידי זה נתקן ונתכפר כנ"ל, ונעשה מזה בחינת קורבן עולה, בחינת ואי יעשה לעולה. וזה בחינת בראשית ברא תיש, היינו, עשה לעולה שנעשה מבחינת בראשית שהוא מאמר סתום, בחינת איה וכולי כנ"ל, עיין שם כל זה היטב. ב. וזה בחינת ציצית שהם תיקון הבגדים, שמירה מן הקליפות כמובן. היינו כי הבגדים הם בחינת הכבוד. כי רבי יוחנן קרא למען הם מכבדותה, כמו שכתב רבנו נורו יאיר במקום אחר. וכל בחינות הכבוד של כל העשרה מאמרות, כולם מקבלים מבחינת מאמר העליון שהוא בראשית מאמר סתום, שמשם נמשך חיות אפילו למקומות החיצוניים כנ"ל. ועל כן מתקנים הבגדים שהם בחינת כבוד, או על ידי הציצית שהם בחינת הכבוד העליון, בחינת בראשית מאמר סתום, שזה בחינת ציצית של צמר כבשים שהם יוצאים מבחינת ואה יעשה לעולה. כי צמר כבש ושה הם יוצאים מבחינת גבוה מאוד כמובן בכתבים, בבחינת ושער אשה כאמר נקה, ובחינה זו בחינת אי כנודע. ומשם בחינת הציציות הנעשים מצמר, שהם בחינת שערות, בחינת ושער אשה וכולי כנ"ל. היינו שהם בבחינת מאמר העליון הנ"ל. ומחמת שהוא בחינת מאמר סתום, על כן הערתם רק בבחינת שערות שהם סתומים. והערתם בצמצום גדול מאוד בבחינת מאמר סתום. ואלו הציציות מתקנין הבגדי כבוד, כי כל בחינת הכבוד מקבלים משם כנ"ל, והם שמירה מן הקליפות ומתקנים מרוע הלב, כמו שכתוב והוא יתם אותו וכו', ולא תטור אחרי לבבכם וכו'. כי עיקר תיקון מרוע הלב הוא על ידי בחינת תאיה, שמשם הם מקבלים חיות, ועל ידי זה בעצמו נתקנים. וזהו בחינת ציצית שהם בחינת ואי יעשה לעולה כנ"ל. וזה שכתוב וראיתם אותו זכרתם את כל מצוות השם וכו'. כי כל המצוות כולם תלויים בזה, כי הציצית הם בבחינת מאמר העליון בראשית שהוא כולל כל המאמרות, שהם כלליות כל התורה כולה. וזהו בחינת שהציצית הם סביב האדם בארבע רוחותיו, לתקן בחינת ונוגה לא סביב, כמו שמובא בדברי רבנו נורו יאיר הנ"ל. גם הם בארבע רוחות זה רמז על בחינת תאי וכו'. שכשנופל האדם חס ושלום למקומות כאלו אחמנה לצלן, שאז הוא מחפש ומבקש איה וכו', וזהו תיקונו כנ"ל. וזה בחינת הארבע רוחות שבהם הציצית, שהוא בחינת שמחפש ומבקש בכל צד מארבע רוחות העולם איה מקום כבודו ידבח. כי הציצית הם מבחינת איה, שעל ידי זה בעצמו ניתקן כנ"ל. וזהו רמז הציצית בארבע רוחות, שבכל צד שפונה מוצא שם השם ידבח על ידי הציצית שהם בחינת איה. כי בחינת איה הוא תיקונו, ובזה בעצמו נמצא אליו השם יתברך כנ"ל. ג. ועל כן מותר להיכנס בציצית לבית הכיסא. ואיתה, שזה בחינת ומלכותו בכל משלה. היינו כנ"ל, כי הציצית הם בחינת הכבוד העליון ובחינת איה כנ"ל, שמשם נמשך חיות אפילו למקומות המתונפים. ועל ידי זה בעצמו נכנעים כנ"ל. כי על ידי זה בחינת ציצית, שהם זיכרון וסימן לזכור בהבורא יתברך שמו. שגם במקומות הנ"ל מושל את מלכותו ידבח, כי אין להם חיות אלא ממנו ידבח. ועל כן מחפשין ומבקשין בכל צד אי מקום כבודו כנ"ל, שזהו בעצמו בחינת ציצית, בחינת בראשית מאמר סתום שמשם חיותם כנ"ל. נמצא שחוזרים ומדבקים עצמם בעצם הקדושה שמשם היו מקבלים חיות, וזהו הכנעתם, כי חיותם הוא רק מהסתרת הקדושה והעלמתה בתכלית ההסתרה. אבל תכף כשיודעים שיש שם קדושה ומחפשים ומבקשים אי וכו' לכנ"ל, אזי תכף חוזרים אל הקדושה והם נכנעים. וזהו שמובא בספרים על הדין שמותר להיכנס בציצית לבית הכיסא, שהוא בחינת ומלכותו בכל משלה. כי על ידי הציצית שמשם נמשך חיות אפילו למקומות הנ"ל, על כן מותר להיכנס בהם לשם כנ"ל, כי על ידי זה בעצמו נכנעים, כי מלכותו בכל משלה כנ"ל. על כן ציצית היא מצווה שאין בגופה קדושה, כי מבחינת מאמר סתום שהקדושה נעלמת ונסתרת שם כנ"ל. ד. וזהו בחינת ציצית של צמר ופשטן שהם עיקר הציצית, כי עיקר הציצית הם של צמר שהוא בחינת אי יעשה לעולה כנ"ל, כי צמר כבשים הם, בחינת, הם הבחינה העליונה מאוד כנ"ל. ופשטן הוא להפך, כי פשטן הוא בחינת מדרגה תחתונה מאוד, כמו שכתוב בקין שהביא מן הגרוע, דהיינו פשטן. ומחמת זה בעצמו נעשה מפשטן גם כן ציצית, כי בפשטן שהוא מדרגה תחתונה שמשם מניקת החיצונים מבחינת קין, שם די כמלובש חיות גבוה מבחינה העליונה, דהיינו בחינת מאמר סתום כנ"ל. נמצא שגם פשטן מקבל חיות בבחינת צמר שהוא בחינת מאמר סתום כנ"ל, ועל כן נעשה מהם גם כן ציצית שהם בחינת מאמר סתום כנ"ל. וזהו בחינת איסור שעטנה צמר ופשטן יחדיו, כי אף על פי שבאמת גם פשטן שמשם מניקת החיצונים גם הם מקבלים חיות מבחינת צמר כנ"ל, אם כל זה עיקר קבלתם ומן ההסתרה והעלמה שהקדושה נעלמת ונסתרת שם בבחינת מאמר סתום כנ"ל. אבל אסור לגלות הקדושה שם שלא ליתן להם מניקה יותר מדי חס ושלום, ועל כן אסור לחבר צמר עם פשטן, כי צריך שיהיה חיות של בחינת פשטן שמקבל מבחינת צמר בהסתרה והעלמה כנ"ל. אבל בציצית מותר כליים, כי אדרבה, על ידי ציצית נכנעים החיצונים ונתגלה הקדושה שגם בחיצונים היחיות גבוה מאוד, ועל כן מותר שם לערב צמר ופשטן יחדיו, כי באמת שניהם אחד שחיותם מבחינת מאמר סתום שהוא בחינת ציצית כנ"ל. רק שלא במקום מצווה ציצית, שאז אין הכנעתם ויש להם שליטה עדיין, על כן צריך שלא לחבר צמר עם פשטן כנ"ל, כדי שלא ליתן להם חיות יותר מדי, כי צריך שיהיה חיותם בבחינת מאמר סתום, דהיינו שבחינת צמר שהוא בחינת איה יהיה סתום ונעלם ונסתר מבחינת פשטן שמשם מניקת החיצונים. אבל במקום מצווה ציצית שאז נכנעים החיצונים כנ"ל, אזי חוזר פשטן עם הצמר ונתחברים יחדיו כשניהם בחינה אחת כנ"ל. היי. וזהו בחינת שמתעטפין ביום הכיפורים בטלית מבעוד יום, כי כפרת יום הכיפורים הוא בחינת ציצית שהם בחינת איה מקום כבודו, שאומרים ביום הכיפורים בכל הקדושות. כי יום הכיפורים שהוא בחינת כתר, בחינת איה, בחינת בראשית, מאמר סתום שכולל כל 10 מאמרות, כי יום הכיפורים כלליות 10 ימי תשובה שהם בחינת 10 מאמרות, וזהו בעצמו בחינת התשובה והכפרה של יום הכיפורים על ידי בחינת איה, שעל ידי בחינה זו יוצאים ועולים מכל הקליפות ונתכפרים כל העוונות, בחינת אי יעשה לעולה כנ"ל, שנתגלה ביום הכיפורים, שאז נראה אפרו של יצחק לפני השם יתברך כמובן, דהיינו בחינת ואי יעשה לעולה כנ"ל. ועל כן אז מתעטפין בציצית כל היום כולו, כי כל זהו בחינת ציציות שהן בחינת אי יעשה לעולה. וזהו בחינת תלית של רצון שנתעטף השם יתברך וסידר 13 מידות של רחמים לפני משה, כי הציצית הן בחינת אי ששם רחמים ורצון וכפרה כמובן לאל וכנ"ל. ו. וזהו בחינת שקבעו פרשת ציצית בקריאת שמע, וגם לוקחים הציצית בשעת קריאת שמע, כי זה עיקר קריאת שמע להודיע ולגלות כבוד מלכותו ידבח. וזה בחינת שמע ישראל וכו', ובאחד ממליכין אותו למעלה ולמטה ובארבע רוחות, שזה בחינת מלוא כל הארץ כבודו. ואנו מעריכין בדלת דאחד שלא תדמה לרייש חס ושלום, כי כבודי לאחר לא אתן. והנה מאחר שמגלין שהשם אחד הוא ולא אחר, מעתה יפלא מאין מקבלין חיות בתי עבודה זרה וכדומה. על כן אנו אומרים תכף ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לומר שמלכותו בכל משלה, ומבורך שם כבודו לעולם ועד אפילו בתחתית מדור הקליפות, רק שהם מקבלים מבחינת מאמר סתום כנ"ל. ועל כן אומרים בחשאי, כי בוודאי זהו סוד גדול מאוד ואסור לערער בזה הרבה, מכל שכן לדבר. כי זהו דבר נעלם ונסתר מאוד כמובן שם בדברי רבנו נורי יאיר. וזה בחינת ציקי קדרה. תאמר, יש לה גנאי, לא תאמר וכו', כמובן בגמרא. היינו, שמרגישים קדושה גבוהה במקומות החיצוניים בחינת ציקי קדרה שהוא מאכל מבוסם, אך שהוא אצל אנשים נמוכים. וזהו, תאמר, יש לה גנאי, לא תאמר, יש לה צער, כי אי אפשר לדבר בזה, כי בוודאי הוא גנאי לומר שיש שם קדושה. ואם לא תאמר, יש לה צער, כי בוודאי באמת גם הן מקבלין חיות מהקדושה כנ"ל. ועל כן הביאו לה בחשאי, שבסוד מגלין שגם הם מקבלין חיות ממנו ידבח. רק ובבחינת סוד, בבחינת מאמר סתום כנ"ל. וזהו שמובא שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בחשאי. כדי שלא יתגברו בנו הם, כי באמת זה בעצמו הכנעתם, מה שאנו יודעים שהם מקבלים חיות ממנו ידבח כנ"ל. ועל כן אנו צריכים לשמור מהם שלא יתגרו בנו, מאחר שזה הכנעתם. ועל כן ביום הכיפורים אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול רם, כי אז נתגלה בחינת איה, ואז הוא באמת הכנעתם, כי כולי שתה איתלה ורשו בר מיום הכיפורים. ואז נתכפרים כל העוונות ונתבטלים כל הקליפות. ועל כן אזי מפרסמים בקול גדול ברוך שם כבוד מלכותו. דהיינו שקדושתו ידבח מבורך לעולם אפילו במדור הקליפות. כי גם הם היו מקבלים חיות ממנו ידבח. כי עכשיו אין זה גנאי כלל מאחר שנכנעו עתה. כי בכל השנה הוא גנאי קצת, כביכול לדבר מזה כנ"ל. אבל עכשיו שנכנעו מפרסמים בקול רם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, דהיינו שגם שם מבורך שם כבודו יתברך כנ"ל. ועל כן שייך ציצית לקריאת שמע, כי כל זהו בחינת ציצית כנ"ל.